piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program na Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Powoli zbliżamy się do stabilizacji liczby zachorowań, tak mówi minister zdrowia po dzisiejszych danych o zakażeniach. Umowę na dostawy szczepionek na koronawirusa ma jutro zatwierdzić Komisja Europejska. We Włoszech z powodu COVID-19 dzisiaj zmarło najwięcej pacjentów od połowy kwietnia. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że powoli zbliżamy się do stabilizacji liczby zachorowań. Dzisiaj potwierdzono prawie 25,5 tysiąca nowych zakażeń. Podczas konferencji przed Stadionem Narodowym szef resortu zdrowia powiedział, że mamy do czynienia z coraz mniejszymi wzrostami zakażeń. Proszę pamiętać, że ta stabilizacja, o ile możemy to traktować jako taką informację pozytywną, no jednak następuje przy bardzo dużej liczbie zachorowań, bo cały czas mamy ten przedział 25-30 tysięcy, który właśnie identyfikowałem jako przedział, w którym ta stabilizacja nastąpi. Minister dodał, że także coraz mniej zleceń na testy wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Przypominam, że te zlecenia, które wystawiają lekarze rodzinni, są zawsze oparte na diagnozie, na rozpoznaniu objawów. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono ponad 590 tysięcy zakażeń. W sumie zmarło 8375 osób, a wyzdrowiało ponad 230 tysięcy. Komisja Europejska zatwierdzi jutro umowę na dostawy szczepionek na koronawirusa z koncernem BioNTech-Pfizer. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen poinformowała wczoraj o podpisaniu wkrótce kontraktu. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że nastąpi to w środę. Pracujący nad szczepionką producenci ogłosili wczoraj, że specyfik ma 90% skuteczność w zapobieganiu zakażeniom. Beata Płomecka. Wiadomość o zatwierdzeniu umowy przez Komisję Europejską przekazał jej rzecznik Erik Mamer. Z przyjemnością informuję, że w programie jutrzejszego posiedzenia komisarzy jest przyjęcie umowy. Ta umowa przewiduje zakup początkowo 200 milionów dawek z możliwością zakupu kolejnych 100 milionów. Komisja Europejska, która w imieniu krajów członkowskich negocjuje z firmami dostawy szczepionek, podkreśla, że będą one dostępne dla wszystkich krajów w tym samym czasie na tych samych zasadach, a brana pod uwagę będzie wielkość populacji. Do tej pory komisja podpisała umowy na zakup szczepionek z 3 producentami i zakontraktowała 900 milionów dawek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarło 580 osób zakażonych koronawirusem. To ponad 100 więcej niż wczoraj i najwięcej od 14 kwietnia. Rząd rozważa wprowadzenie częściowego lockdownu w 4 dalszych regionach Włoch, w tym w Kampanii i Wenecji Julijskiej. Dziś wykryto ponad 35 tysięcy nowych przypadków zakażeń, o 10 tysięcy więcej niż wczoraj, ale wykonano znacznie więcej testów. Odsetek wyników pozytywnych jest dziś nieco niższy i wynosi 16%. Blisko 11 tysięcy nowych zakażeń, a więc niemal 1/3, zanotowano w Lombardii, w Piemoncie ponad 3,5 tysiąca. Liczba wykrytych aktywnych przypadków zbliża się do 600 tysięcy. Hospitalizowanych jest ponad 28,5 tysiąca osób, o 1000 więcej niż wczoraj. Do blisko 3 tysięcy wzrosła liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Włoscy eksperci mają nadzieję, że dzięki zaostrzeniu środków bezpieczeństwa sytuacja zacznie ulegać poprawie w najbliższy weekend. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podziękował uczniom i nauczycielom za udział w akcji Szkoła do Hymnu. Do wspólnego śpiewania hymnu online zgłosiło się 16 tysięcy szkół, przedszkoli i placówek polonijnych. O 11.11 w ramach akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej uczniowie zaśpiewali utwór Mazurek Dąbrowskiego. Minister Przemysław Czarnek w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych zwrócił uwagę na wyjątkowe okoliczności, w których przeprowadzono akcję.

załoganci na wschodzie, poza granicami naszego kraju, tak jak to kiedyś bywało lata temu. A propos załóg, to nasza załoga z Legionowa teraz za chwilę zaprezentuje się na dobry początek. Jest taki zespół, bardzo zacny, grają od wielu, wielu lat i nagrali świetną, energetyczną płytę zatytułowaną właśnie Nasza Załoga. To będzie utwór tytułowy i to będzie teraz, uwaga, Bang Bang. Na tym osiedlu nikt nam nie podskoczył, gdy szła cała załoga. Wszyscy schodzili z drogi, z góry glanych chuligani, bójki na dzielnicy. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkie te załogi, które pozostały, które przetrwały. Nasza załoga, bang, bang, na dobry początek. No ładnie to się wszystko zaczęło wieczorem w tej naszej muzycznej trójce. Trójka prezenterów każdego dnia. Grzesiek Hoffman ładnie zaczął od Boba Molda, od jego nowej płyty, potem był Paul Weller. No szkoda, że Paul Weller nie pankuje tak jak kiedyś to robił, ale może jeszcze wróci do energetycznego rock'n'rolla. Tak czy inaczej w audycji cały ten rok Paul Weller z zespołem The Jam na pewno pojawi się prędzej czy później. No właśnie, no i zapraszam od razu na to, co będzie Państwu prezentował po godzinie 21, oczywiście Jurek Kordowicz. Natomiast teraz ja bym chciał Państwu przypomnieć taką orkiestrę, która powstała w latach 70. To był 77 rok. Zespół o nazwie Misfits. No, część słuchaczy pamięta tę grupę. To oryginalny tytuł filmu, który u nas miał tytuł Skłóceni z życiem. Tak, no też część z Państwa, ci bardziej dorośli, dojrzali, pamiętają ten film. To był rok 1961, Skłóceni z życiem, Johna Hustona obraz, i Marilyn Monroe, i oczywiście Clark Gable, no i sobie Glenn Danzig z kolegami zapożyczyli ten tytuł, tak się nazwali, w New Jersey. Ten zespół powstał do lat 80. grał, potem sobie zrobił przerwę, ale od połowy lat 90. Misfits znowu na scenie rock'n'rollowej. Z tego, co zauważyłem, to pojawił się w składzie jakiś czas temu i Glenn Danzig właśnie, którego długo nie było oczywiście w Misfitsach, ale i Dave Lombardo. No i co? Po tym, co powiedziałem, to już tylko muzyka. Dig up her bones, Misfits. O muzyce Misfits mówiło się, jak pamiętam, horror punk. Oczywiście grali też hardkorowo, no i tak grali i melodyjnie od czasu do czasu. Misfits, proszę Państwa, i pozostaniemy w Ameryce. I będzie coś nowego, tegorocznego, pomalutku chyba trzeba jakoś robić podsumowanie, co się działo ciekawego w tym niezwykłym, niesamowitym, nie bójmy się tego słowa, koszmarnym roku, co się działo w muzyce energetycznej, rock'n'rollowej, punkowej, jak zwał, tak zwał. No między innymi ukazała się płyta zespołu Anti-Flag. To zasłużony band, lata 80., Pensylwania. Cały czas nagrywają, nagrali już ci panowie 12 albumów pod kierownictwem Justina Sejna. On od samego początku kieruje drużyną Anti-Flag. Ta nowa tegoroczna płyta nosi tytuł 2020 Vision. No i co grają? No grają i hardcore, i punk, i mówiło się, kiedyś to było, że są anarchistyczni. No teraz troszeczkę grają bardziej miękko, tak mi się wydaje, ale siła jest. Anti-Flag z tej swojej najnowszej płyty teraz dla nas wszystkich. Hate conquers all. In the good old days this doesn't happen because they used to treat them very, very rough. And when they protested once, they would not do it again so easily. Hey, conquers all in the ashes of the fall. With our backs against the wall. With our backs against the wall. Watch the empire fall. Watch the nation dissolve. With our backs against the wall. With our... The new disorder of the impoverished nation state. The endless cycle, divide and manipulate. Never given to the sympathy, never given to reality. No one could save us, so build up and lock the gate. Never given to our sensory, never given to the honesty. No one could save us. Flag ze swojej tegorocznej płyty 2020 Vision. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cały ten rok, ciąg dalszy, 23 minuty po godzinie 20. Proszę Państwa, to ja od dwóch tygodni wracam do zespołów, które żyją, bo co niektórzy obawiali się, że te grupy już gdzieś tam porozpadały się, skończyło się. No nieprawda, The Damned po raz kolejny, powtarzam, w przyszłym roku, jak Bozia da w oryginalnym pierwszym składzie, zagrają koncerty. Tydzień temu mówiłem o zespole The Skids, który ma się dobrze, nagrywa, koncertuje. A teraz kolejny, The Band brytyjski, The Addicts. No, pamiętamy? Pamiętamy. Viva la Revolution to taki największy hit zespołu The Addicts. To był rok, który 1982, wtedy pierwsza płyta grupy pojawiła się. Z Ipswich w połowie lat 70. wtedy zespół powstawał. No, to były jeszcze czasy pub rocka i początki punk. Oj, oj, oj. Pierwsza nazwa Afterbirth and the Pins. Co jeszcze ciekawego? A, no i te koncerty niesamowite, bo panowie ubierali się na biało, do tego czarne buty, no i bardzo efektowne, widowiskowe były te koncerty grupy The Addicts. Ta najnowsza płyta, do której sobie zajrzymy za chwilę, nosi tytuł And It Was So, ale ja bym chciał państwu przypomnieć już teraz, no, ten utwór, od którego wszystko się zaczęło, The Addicts, Viva la Revolution. Come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. Devils and fighters and lights to kill. Now with a bandit, stop on the hill. Open your windows, open your doors, open your eyes to a freedom of thought. Cast this revolution won't be the last. The Addicts. No, to ciekawa sytuacja historycznie była, bo przypomnę, to był rok 1982. 82. Anglicy śpiewali Viva la Revolution. No u nas rewolucji nie było, u nas był stan wojenny, 82. rok. A w Trójce grał Deserter, Moskwa, Kryzysy i tak długo można by wymieniać. Oczywiście wszystko w audycji cały ten rok. No jakiś czas temu to było. Proszę Państwa, no to przypomnieliśmy sobie grupę The Addicts, same początki, a co się dzieje teraz z panami? No działają, nagrywają, ciągle ta najnowsza płyta, jak już mówiłem, nosi tytuł And It Was So, to 10. album w dorobku The Addicts. No i teraz wybrałem utwór I Owe You The Addicts raz jeszcze. Trójka, muzyczna trójka z tej ciągle nowej płyty zespołu The Addicts zagraliśmy. Proszę Państwa, i wracamy do polskiej muzyki i tej polskiej muzyki na antenie Trójki będzie coraz więcej wspieramy. Jak tylko możemy polskich artystów, no od północy, tak, przez 24 godziny grać będziemy, śpiewać bardziej w zasadzie tylko po polsku, także już zapraszam dużo muzyki jutro w świątecznym, trójkowym programie. No a teraz nowość, płyta, która ukazała się oficjalnie fizycznie, bo ona jest fizycznie, ja trzymam w ręku ten krążek. Tu jest prawda, tak nazywa się to wydawnictwo. Zespół Prawda, oczywiście 9 października oficjalnie płyta ukazała się na rynku. W ostatnim ćwierćwieczu, bo tyle zespół sobie liczy lat działalności zespołu, jest to 6 pełnowymiarowy album. Zważmy też na to, że przez 7 lat grupa praktycznie nie grała, nie występowała. Reanimacja nastąpiła 4 lata temu i ja tu sobie zapisałem wypowiedź Melona, który tak odniósł się do tego nowego krążka. Mamy do przekazania w wasze ręce płytę, która z kilku powodów jest zupełnie inna od tego, co zespół zaprezentował w ostatniej odsłonie. Album Chaos in Poland to 90% polityki i 10% tematów z nią niezwiązanych. Tym razem jest zupełnie odwrotnie. A no właśnie, skoro jest odwrotnie, to będzie teraz prawda i dziewczyna chuligana. Normalnie sobie z prawdą pośpiewałem. Tu jest prawda, nowa płyta zespołu Dziewczyna Chuligana i można i śpiewają chórem i czysto i melodyjnie. Gratuluję, polecam, rekomenduję. Myślę, że do tego krążka prawdy jeszcze będziemy sobie wracać i nie raz. Prawda zabrzmi na tej antenie, natomiast tydzień temu świętowaliśmy 40-lecie wydania Ace of Spades zespołu Motorhead. Ja mówiłem o tym zbliżeniu muzyki punkowej z muzyką metalową, mówiąc w największym skrócie, początek lat 80. taka nowa fala punk rockowa w połączeniu z metalurgią właśnie i Exploited, i Discharge, i GBH, no ale wszystko, no można oczywiście dyskutować, czy to prawie wszystko zaczęło się od Lemiego, od Motorhead. No a aby tę tezę jakoś jeszcze wesprzeć, którą tutaj zaprezentowałem, to zagramy sobie teraz Motorhead i posłuchamy Lemiego, jak zaśpiewa God Save the Queen zespołu Sex Pistols. To był 27 maja 1977 roku, pamiętam, bo wtedy po Londynie biegałem między zmywakami i pojawił się ten krążek, okładka bez twarzy królowej, zresztą wtedy no cenzura tam w Anglii, wow, BBC dała zakaz, nie można było grać tego utworu i stacje niezależne radiowe również nie grały, a mimo tego piosenka Pistoletów doszła do miejsca pierwszego, chociaż tam różne manipulacje się odbywały i ogłaszano, że jest na miejscu drugim. Tam wtedy toczyła się walka na liście pomiędzy zespołem Sex Pistols a Rodem Stewartem. No dobra, pogadaliśmy. Motorhead, God Save the Queen. We mean it, man. Future. Tak właśnie Lemmy z kolegami wykonywali. God Save the Queen, tak sobie przypomniałem nawet. Nie, dobrze, sprawdziłem. Ten utwór Roda Stewarta, z którym walczył God Save the Queen, Sex Pistolsów, to I Don't Want to Talk About It. No a tam w ogóle było tydzień, cała ta historia, premiera tego God Save the Queen odbyła się na tydzień przed srebrnym jubileuszem. Królowa Elżbieta, no a ta obraza majestatu, ale tam się działo. Proszę Państwa, Motorhead, Lemmy, mówiłem o tych związkach, o tym zbliżeniu punk rockowego grania z tym metalowym brzmieniem. Wymieniłem nawet parę nazw zespołów, to teraz jedna z tych grup właśnie, ale to będzie Szkocja, a nie Anglia. Rok 79, wtedy wystartował zespół Exploited. Słyszeli Państwo dokładnie. A tu dzieci się uczą w szkołach angielskiego. Dead Sides. Oczywiście po naszemu Dead Cities. Grupa The Exploited. No i jeszcze wymieniłem nazwę zespołu Discharge. To już Anglia i to starszy trochę od Exploited zespół. Dwa lata wcześniej powstał. No jedni z prekursorów, mało kto kojarzy i wie o tym, street punka i hardcore i potem jeszcze te wpływy metalowe. Discharge. Już te Teraz Never Again. widać w całym tym roku. Początek lat 80. Wyspy Brytyjskie, a co działo się mniej więcej oczywiście w tym samym czasie za oceanem. Teraz troszkę odpoczniemy, zwolnimy zdecydowanie. W Ameryce, w stanie Washington, w okolicach Seattle, no ciekawe rzeczy muzycznie działy się, bo pojawiały się tam grupy, które były, tak się potem mówiło, protoplastami grunge'u. Sludge metal pojawił się też, taki termin w przypadku grupy Melvins. I zagramy sobie za chwilę Melvinsów, w miarę nowa to będzie płyta. No, wielce ważny zespół dla całej tej grunge'owej fali, tych wszystkich gwiazdorskich grunge'owych zespołów. Melvins zawsze w cieniu, chociaż King Buso ostatnio ciekawą płytę nagrał. Na tej płycie, do której teraz, do tego albumu zajrzymy, A Walk With Love and Death, na przykład Joy Santiago z Pixies też się pojawia. No dobrze, bo czas ucieka. Melvins zatem. Początki sludge metalu, grunge'u, utwór Edgar the Elephant. To już prawie wszystko, ale jeszcze odcinek nasi za granicą. Irlandia, jeszcze nie byliśmy w Irlandii. W 1982 roku powstał zespół Paranoid Visions. Coraz ciekawsza orkiestra, w której gra nasz człowiek na basie, TJ Kura, basista, Tomasz Jastrzębski, pozdrawiamy, być może nas słucha. Paranoid Visions, No Pasaran. Ja już Państwu dziękuję. Magdalena Trzaska, Anna Regulska, mówiący te słowa Marek Wiernik. Paranoid Visions. Zapraszamy do reklamy. Kleo, mam takie pytanie. Gdzie jest najlepiej w Black Weeks? W Media Expert jest najlepiej. Wiedziałem. Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Tut na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej.